จากกระวาลกว้างใหญ่ไพศาลอยู่เพียงลำพังจนในวันหนึ่งมีคนคนหนึ่งบังเอิญมาลอยร่วมทางคือเธอที่รักคือเธอคนนี้ yeah. ท้องจากกระวาลขึ้นขี่ดาวหางแค่เธอและฉันไม่ต้องคำนึงไม่มีเหตุผลต้องกลัวอะไรมั่นใจในฉันอบกอดเธอไว้ไม่ให้มีภัยให้มีแค่เพียงรอยยิ้มมันสุขแสนเพลิดเพลินใจแต่ถ้าพรุ่งนี้ความฝันต้องดับสลายมันพังทลายกลายเป็นความจริงแค่เพียงจะลืมตามันคงมาลายกลายเป็นความจริงไปอยู่ดีถ้าเกิดว่ารักในครั้งนี้เป็นเพียงแค่รักที่ยืมมาฉันคงเศร้าเมื่อฉันไม่มีความหมายหากตอนสุดท้ายมันยังไม่สายจะได้จะเกิดมาอย่ามาใจร้ายและทิ้งฉันไว้อยู่ตรงนี้เพราะว่าความรักที่ฉันมีจะไม่จบไม่ยามจะลืมตาอยากให้เธอนั้นได้นอนหลับฝันจินตนาการว่ามีเธอกับฉันอยู่ด้วยกันในราชวังของเราจะมีเพียงแค่วันของเราโอ้โอ้ที่รักยามเธอนอนหลับไหลไม่มีฉันเราจะนอนหลับไหมมันจะดีกว่าไหม Come with me to our galaxy ฉันอาจจะเป็นภาพจำลองของคนที่เธอนำไม้ตาหรืออาจจะเป็นภาพลวงที่ไม่ได้ตั้งใจสร้างมาแต่ฉันเกิดขึ้นแล้วที่รักแต่ฉันจะมาทุกครั้งที่เธอหลับตาเราอบกอดกันทำกลางแสงดอกไม้ไฟจูบปากกันบนปากปล่องภูเขาไฟนอนลูบไหล่กลางพายุทะเลทรายก็มันเป็นฝันของเธอแต่ทำอะไรก็ตามใจเธอบอกว่ามีความสุขอย่างที่ไม่เคยได้เจอใครแต่หากเธอตื่นจากฝันเห็นฉันนอนอยู่ถัดไปฉันโคตรอยากอยู่ตรงนั้นเลยที่รักแต่หน้าฉันเธอยังจำไม่ได้ได้ซ้ำไปและเมื่อแดดส่องฟ้าเมื่อเธอตื่นจากหลับไหลได้โปรดอย่าพยายามนึกว่าฉันนั้นเป็นใครเพื่อเธอจะได้ไปหาใครมาแทนที่ฉันเพื่อเธอจะได้ตั้งตารอเจอกับฉันในฝัน ฉันได้นอนหลับฝันจินตนาการว่ามีเธอกับฉันราชวังของเราจะมีเพียงแค่วันของเราโอ้ที่รักยามเธอนอนหลับไหลไม่มีฉันแล้วเธอนอนหลับไหมนอนด้วยกันมันจะดีกว่าไหม